Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου. Δέσπινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πρέπει να σας πω ότι η γειτονιά μου εκεί στη Νέα Ιωνία έχει φωταγωγηθεί, λάμπει παρά τον ήλιο, λάμπει, καθότι πήγε ο κύριος Πρωθυπουργός σήμερα στη Νέα Ιωνία. Τα βρήκε θαυμάσια εκεί ο κύριος Πρωθυπουργός, ήταν πάρα πολύ χαρούμενος με τις εικόνες τις οποίες είδαν. Βέβαια, αυτοί οι οποίοι τον, πώς το λένε, ξενάγησαν, γιατί είναι ξένος τόπος βέβαια στη Νέα Ιωνία, όπως καταλαβαίνετε για μερικούς είναι ξένος τόπος. Εκεί λοιπόν η ξενάγηση, πρέπει να σας πω, δεν περιλάμβανε παιδικούς σταθμούς, γιατί η μισή παιδική σταθμή στο Δήμο της Νέας Ιωνίας δεν υπάρχουν στο μισό Δήμο παιδική σταθμή. Επίσης το κέντρο υγείας ούτε εκεί ξεναγήθηκε, γιατί ξέρετε το κέντρο υγείας απειλείται με κλείσιμο. Εδώ στη Νέα Ιωνία, στην Αττική, στα σχολεία πέφτουν σοφάδες. Καλά, για αντισεισμικούς τώρα, ελέγχους και τα λοιπά, μην κάνουμε κουβέντα. Επίσης, ό,τι αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τους ελεύθερους χώρους, εκεί, εδώ, στη Νέα Ιωνία, μαραζώνουν. Σε αυτά δεν ξεναγήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης. Στην επόμενη επίσκεψή του, στην εξωτική Νέα Ιωνία, μπορεί κάποιος να τον πάει και από κανένα άλλο δρόμο από εκεί που τον πήγανε. Πάντως από εκεί που τον πήγανε τον κύριο Μητσοτάκη στη Νέα Ιωνία, την εξωτική Νέα Ιωνία, είδε ότι δεν υπάρχει μαγαζί ξενίκιαστο. Ρε παιδιά, μια βόλτα από την 28η Οκτωβρίου, δεν τον πάτε την άλλη φορά? Ή από την Ιφηγενίας? Από την Έλα Λαμένη μην τον πάτε, θα στεναχωρηθεί. Κατά τα λοιπά, είμαστε στην προεκλογική μας περίοδο, ναι, και ο καυγάς παροδία για την φορολογία που και οι τρεις έχουν επιβάλει και με την οποία αγδέρνουν τον ελληνικό λαό συνεχίζεται. Έχουμε λοιπόν, έχουμε ένα καυγά πάνω στα λαιλατημένα από τους φόρους λαϊκά στρώματα. Τον έχουν στήσει, τα λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Με αντικείμενο λέει τι προβλέπουν τα προγράμματά τους για τη φορολογία. Και αυτό όταν είναι δεδομένο ότι ο ελληνικός λαός θα συνεχίσει να πληρώνει τους φόρους που του έχουν επιβάλει και οι τρεις εδώ και 10 και πλέον χρόνια, είναι χαρακτηριστικό, επαναλαμβάνω. Θα πάτε στην σελίδα 95 της εισηγητικής έκθεσης του προϋπολογισμού για το 2023. Εκεί λοιπόν προβλέπεται τα λαϊκά στρώματα να πληρώσουν το 90 με 95% των συνολικών φορολογικών εσόδων για το 2023. Ωστόσο, στο πλαίσιο του θεάτρου του παραλόγου που λέγεται προεκλογική περίοδος και μεταξύ τους αντιπαραθέσεις, από τη Νέα Δημοκρατία σηκώνουν τους τόνους απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, λέει, γιατί το ΠΑΣΟΚ λέει θέλει φόρους. Το ΠΑΣΟΚ επίσης σηκώνει την αντιπαράθεση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, γιατί το ΠΑΣΟΚ θέλει να φορολογηθεί η ολιγαρχία, τα ίδια και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ως εκ τούτου λοιπόν βλέπουμε ότι όλοι διεκδικούν από όλους ένα κομμάτι ψηφοφόρων που κινείται ανάμεσά τους. Και βεβαίως στο πλαίσιο αυτής της κοκορομαχίας έχουμε και τοποθετήσεις που κάνουν την επιστήμη να σηκώνει τα χέρια ψηλά. Σε αυτή λοιπόν την κοκορομαχία για το ποιος φέρνει μεγαλύτερη φορολογία. Ο κύριος Σκέρτσος επιμένει βεβαίως το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με το οποίο και τον οποίο, κύριο Σκέρτσο, δεν υπάρχει καμία μα καμία αύξηση φόρων, μόνο μειώσεις υπάρχουν. Καθότι, διότι και επειδή τα προγράμματα της Νέας Δημοκρατίας τι είναι, είναι απολύτως ρεαλιστικά και είναι απολύτως εναρμονισμένα. Προσέξτε τώρα, αντίφαση εν της όρης, έτσι. Για να δείτε το προεκλογικό και πολιτικό ψέμα. Είναι απολύτως ρεαλιστικό το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ταυτόχρονα τι είναι. Είναι απολύτως εναρμονισμένο με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Μόνο που ξέρετε, τα Σύμφωνα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, όπως αυτά διαμορφώνονται και υπηρετούνται από τα μεσοπρόθεσμα προγράμματα της Νέας Δημοκρατίας, σημαίνουν φόρους, φόρους και ξανά φόρους. Γιατί? Γιατί συνεπάγονται τα περίφημα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα. Όλα αυτά βεβαίως αποτυπώνονται ήδη στα οικονομικά δεδομένα, αρκεί να πει κανείς ότι μόνο μέσα στο 2022 εισέπραξαν, παύλα, βούτυξαν 4,5 δισεκατομμύρια παραπάνω σε φόρους, ακόμα και από εκείνους που είχαν προβλέψει. Το αυτό ισχύει και για το πρώτο τετράμινο του 2023. Οι παραπάνω φόροι που έχουν εισπράξει, παύλα, βουτήξει, ανέρχονται στα 2,5 δισεκατομμύρια, παραπάνω και από εκείνους που είχαν προϋπολογίσει. Είναι καταπληκτικό όμως να τους βλέπεις να απευθύνονται, λες και απευθύνονται σε τουρίστες σε αυτόν τον τόπο. Μάλλον τους έδωσε αυτή τη δυνατότητα το εκλογικό αποτέλεσμα της 21ης Μάη. Μας θεωρούν τουρίστες εδώ. Απευθύνονται σε ανθρώπους που δεν είναι άνθρωποι κατά την προεκλογική τους προπαγάνδα, μάλλον είναι χρυσόψαρα με αντίστοιχη μνήμη. Τσακώνονται λοιπόν τώρα για το ΦΠΑ. Ακούστε λοιπόν τώρα τι συμβαίνει στην Ελλάδα της Νέας Δημοκρατίας, στην Ελλάδα της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, στην Ελλάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Στην Ελλάδα λοιπόν ο συντελεστής ΦΠΑ, θα σας πω σε μία κατηγορία μόνο, στα τρόφιμα, μιλάμε για τον τομέα στον οποίο έχουμε 26 μήνες διψήφιο πληθωρισμό, έτσι. Έχουμε διψήφιο πληθωρισμό στα τρόφιμα. 2,5 χρόνια τώρα. Ένα χρόνο δε πριν μπει ο Πούτιν στην Ουκρανία. Εδώ λοιπόν, σε ό,τι αφορά το συντελεστή του ΦΠΑ στα τρόφιμα, στην Ελλαδάρα είναι 13% και 24%. Προσέξτε τώρα. Στην Αυστρία είναι 10%. Στην Τσεχία είναι 10 και 15, εδώ είπαμε 13 και 24. Στην Ολλανδία είναι 9%. Στην Ρουμανία είναι 9%. Στη Γερμανία είναι 7 και 19, εδώ είναι 13 και 24. Στο Βέλγιο είναι 6 και 12. Στην Πορτογαλία είναι 6 και 13. Στη Γαλλία είναι 5,5 και 10. Στην Κύπρο 5 και 19, εδώ τι είπαμε, 13 και 24. Στην Ισπανία είναι 4 και 10. Στην Ιταλία είναι 4, 5 και 10. Στο Λουξεμβούργο 3. Εδώ πόσο είπαμε, 13 και 24. Και πώς έχουν γίνει όλα τούτα ρε παιδιά σε αυτή τη χώρα? Μόνα τους γίνανε. Για να δούμε λοιπόν πώς γίνανε και πώς συμμετέχουν αυτοί οι οποίοι τώρα τσακώνονται για το τι φόρους πληρώνει ο ελληνικός λαός. Τον Ιούλιο του 2010 ο συντελεστής του ΦΠΑ ήταν 10%. 10%. Και το 2011, δηλαδή παρέα στην πρώτη φάση το ΠΑΣΟΚ μόνο του, μετά μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, το 10 που ήταν ο χαμηλός συντελεστής, τι έγινε? Έγινε 13%. Το 10 το κάνανε 13. Και το 20 που ήταν ο πάνω συντελεστής του ΦΠΑ, πόσο έγινε? Έγινε 23%. Μετά ήρθαν οι άλλοι που θα καταργούσανε σε ένα νόμο, με ένα άρθρο, τα μνημόνια. Αυτοί λοιπόν τώρα τι κάνανε? Αυτοί λοιπόν από τον Ιούλιο του 2015 πήρανε το ΦΠΑ στο 45% των τροφίμων και το πήγανε από 13 σε 23%. Από το 13 το πήγανε στο 23%. Και μετά ξανάρθανε ένα χρόνο αργότερα, το 16, και πήρανε πια το ΦΠΑ τροφίμων και λοιπόν ειδών παντοπολίου που υπάγονταν στο 23 και πού το πήγανε. Στο 24%. Αυτοί τώρα τσακώνονται μεταξύ τους ποιος σας αγαπάει περισσότερο σε ό,τι αφορά τους φόρους, ειδικά τους έμεσους φόρους, που πληρώνετε και πληρώνουμε. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται καλά η φορολογική τους πολιτική, η οποία είναι φορομπηχτική με όρους Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έτσι διαμορφώνεται και η κοροϊδία. Για την κοροϊδία, ξαναλέω, θα πάτε στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού. Και εκεί θα δείτε ότι προφανώς, για να το επιμερίσουμε τώρα στην καλή μας Νέα Δημοκρατία, ότι η καλή μας Νέα Δημοκρατία λέει αλήθεια. Όπως αλήθεια λένε και οι μηντιακές της πυροβολαρχίες. Θεωρούν λοιπόν και η Νέα Δημοκρατία και οι μηντιακές πυροβολαρχίες του καθεστώτος κακούς τους φόρους. Μόνο ξέρετε ποιους φόρους θεωρούν κακούς. Θεωρούν κακούς μόνο εκείνους τους φόρους που αφορούν τους βιομήχανους, τους εφοπλιστές, τους εργολάβους και τους τραπεζίτες. Γι' αυτό λοιπόν και έχουν κανονίσει και αυτοί και οι άλλοι, όπως σας περιέγραφα προηγουμένως, το 95% των φόρων να πληρώνεται από το λαό, με δάκρυα και με αίμα. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα στον προϋπολογισμό του, στη σελίδα 95. Εκεί λοιπόν θα δείτε ότι προϋπολογίζουν την ώρα που μιλάνε, που πηγαίνει στη Νέα Ιωνία ο κύριος Μητσοτάκης, ο λαός εκεί στη Νέα Ιωνία πληρώνει ΦΠΑ πάνω από 22 δισεκατομμύρια. Πληρώνει ειδικούς φόρους κατανάλωσης πάνω από 7 δισεκατομμύρια. Πληρώνει έμφυα πάνω από 2,3 δισεκατομμύρια. Πληρώνει φόρους σε ό,τι αφορά τον φόρο εισοδήματος πάνω από 11,3 δισεκατομμύρια. Αλλά την ίδια ώρα, και ενώ έχουν προϋπολογίσει συνολικά κοντά στα 57 δισεκατομμύρια από φορολογικά έσοδα, εκείνα που αφορούν στα χαρτιά βέβαια και μόνο στα χαρτιά τους μεγαλοσχήμονες ως φόρος σε εταιρείες, σε ανώνυμες εταιρείες κτλ. Κτλ. Από τα 57 δισεκατομμύρια, ξέρετε πόσοι είναι αυτοί οι φόροι? Μόλις και μεταβίας φτάνουν τα 5 δισεκατομμύρια. Αυτοί είναι λοιπόν οι οποίοι τσακώνονται σε ό,τι αφορά την φορολογία. Βεβαίως, προσοχή έτσι, κοιτάξτε μην πειράξουμε κανέναν τραπεζίτη. Είπαμε, αυτοί έχουν αναβαλλόμενο φόρο. Κοιτάξτε μην πειράξουμε κανέναν εφοπλιστή. Αυτοί είπαμε, έχουν 57 φοροαφαλλαγές, οι οποίες είναι ενσωματωμένες στο Σύνταγμα αυτής της χώρας, στο άρθρο 107. Σε ό,τι αφορά την τρέχουσα φορολόγησή τους, αυτή είναι ανύπαρκτη. Γιατί είναι ανύπαρκτη? Διότι είναι οικειοθελείς. Το έχουν φροντίσει όλοι μαζί. Κοιτάξτε μην πειράξουμε κανέναν ευεργέτη της ενέργειας, αυτούς δηλαδή που στη Ρωσία τους λέμε ολιγάρχες. Κοιτάξτε μην πειράξουμε κανένα τέτοιον. Πάντως να ξέρετε ότι αυτή την ώρα που ο κύριος Σκέρτζος βγαίνει και λέει ότι αν μειωθούν οι έμεσοι φόροι, ακούσατε, θα ενισχυθούν οι πλούσιοι, λέει. Αυτό ξέρετε είναι η εξέλιξη του δεν μειώνουμε τους ειδικούς φόρους στα καύσιμα γιατί θα ευνοηθούν εκείνοι που έχουν καγέν. Ακούτε τι ακούμε. Έχουν βάλει τα κέρατά τους σε φόρους πάνω στα καύσιμα, έχουν φτάσει την τιμή της βενζίνης, τη φτάσανε 2,5 ευρώ με το 70% να είναι φόροι και μας λένε ότι εάν κόψουν τους φόρους στα καύσιμα θα ενισχυθεί ο Λάτσης και ο Βαρδινογιάννης. Την ώρα λοιπόν που γίνεται όλο αυτό το παντεριντή σε ό,τι αφορά την φιλολαϊκή τους φορολογική πολιτική όλων, θα πρέπει να σας πω ότι σε ό,τι αφορά 150 όλες και όλες, 150 όλες και όλες εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο, τα οικονομικά τους αποτελέσματα σε ό,τι αφορά το 2022 έδειξαν πάνω από 10 δισεκατομμύρια καθαρά κέρδη. Αυτά το 2022. Την ώρα τώρα που μιλάμε, αλλά η είδηση δεν είδα να γίνεται πρώτη, αυτό το οποίο έχουμε μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2023 είναι έκρηξη κερδών, αύξηση 169% στην κερδοφορία 30 μόλις εισηγμένων τέτοιων εταιριών στο χρηματιστήριο. Αυτά στο πρώτο τρίμηνο. Αλλά κοιτάξτε, μην τους φορολογήσει κανένας και συναχωθεί ο τόπος, γιατί ξέρετε, άμα φορολογείς βιομήχανους εισηγμένους στο χρηματιστήριο, συναχώνεται ο τόπος. Όταν φορολογείς και γδύνεις τη φορολογία τον εργάτη, τον συνταξιούχο, τον αγρότη, τον βιοπαλαιστή, τότε τι έχεις? Α, τότε έχεις δημοσιονομικό χώρο. Σε αυτή την υπέροχη χώρα, εκτός βέβαια από μια εξαιρετική πολιτική, οικονομική και φορολογική πολιτική ειδικότερα, τι επίσης έχουμε? Έχουμε μια καταπληκτική πολιτική σε ό,τι αφορά το σύστημα υγείας. Για αυτή την κατάντια λοιπόν του δημόσιου κατά τα άλλα συστήματος υγείας, είχαμε το αποτύπωμα αυτού του οδυνηρού περιστατικού. Πάνω σε μία καρότσα αγροτικού πέθανε μία γυναίκα, όχι στα γκράβαρα, πέθανε μία γυναίκα πάνω σε μία καρότσα αγροτικού στην ΚΟ. Γιατί? Γιατί δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο. Όταν μιλάμε για την ΚΟ, μιλάμε για ένα νησί το οποίο, πέρα από το γεγονός ότι έχει 35.000 μόνιμους κατοίκους που προφανώς έχουν ανάγκη από περίθαλψη, μιλάμε για ένα νησί το οποίο πολυδιαφημίζεται και είναι τουριστικός προορισμός. Ένα νησί το οποίο δέχεται περί τις 100.000 τουρίστες κάθε χρόνο. Εκεί λοιπόν μια γυναίκα μεταφέρθηκε με αγροτικό στο νοσοκομείο, καθώς λέει το ασθενοφόρο και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ βρίσκονταν σε άλλο περιστατικό. Βέβαια, να σας πω και το εξής: εάν η άτυχη γυναίκα έφτανε στο νοσοκομείο, θα είχε να αντιμετωπίσει την εξής εικόνα. Εκεί λοιπόν, στην ΚΟ των 35.000 κατοίκων και των 100.000 τουριστών, δεν υπάρχει παθολόγος. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχει κανένας πνευμονολόγος. Εκεί λοιπόν δεν λειτουργεί καμία μονάδα εντατικής θεραπείας. Και στην καλύτερη των περιπτώσεων θα έβρισκε τον ένα και μόνο ακτινολόγο που υπάρχει στο νοσοκομείο ή την μία και μόνη παιδίατρο που υπάρχει στο νοσοκομείο. Όμως η γυναίκα ήταν εντελώς άτυχη, γιατί έτσι τους αποκαλούν αυτούς τους ανθρώπους, άτυχους. Η ατυχία έφταιξε, όχι η αθλειότητά τους. Και διαβάζουμε λοιπόν: με καρότσα φορτηγού και τη βοήθεια της αστυνομίας για να ανοίγει το δρόμο, μεταφέρθηκε γυναίκα στο νοσοκομείο, καθώς σοβαρού προβλήματος υγείας έχριζε άμεσης ιατρικής βοήθειας. Αλλά πέθανε πάνω στην καρότσα η γυναίκα. Θα σας διαβάσω αυτό το οποίο έγραψε ο άνθρωπος ο οποίος προσπάθησε να σώσει αυτή τη γυναίκα. Γράφει: σε κανέναν δεν αξίζει να πεθαίνει σε μια καρότσα φορτηγού. Αυτά γράφτηκαν στο λογαριασμό του στα social media από το Γιάννη Μαυρόστομο. Είναι οδοντίατρος, είναι ορθοδοντικός, που συνόδευσε την 63χρονη γυναίκα στην καρότσα του αγροτικού. Γράφει λοιπόν ο άνθρωπος: σήμερα έφυγε μια ψυχή μέσα από τα χέρια μου πάνω σε μια καρότσα φορτηγού. Σε μια καρότσα φορτηγού με ένα περιπολικό μπροστά να μας ανοίγει το δρόμο μέχρι το νοσοκομείο. Δεν ξέρω αν το ασθενοφόρο θα έκανε τη διαφορά. Δεν υπήρχε διαθέσιμο, μια και ήταν στο ψαλίδι για άλλο περιστατικό. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε ένας απεινιδωτής να έκανε τη διαφορά σε μια καρότσα εν κινήσει. Άλλωστε δεν είμαι καρδιολόγος, δεν είμαι καν παθολόγος. Ξέρω όμως ότι σε κανέναν δεν αξίζει να πεθαίνει σε μια καρότσα φορτηγού. Ντρέπομαι που δεν μπόρεσα να την κρατήσω στη ζωή. Ντρέπομαι που στην ΚΟ του 2023 η ζωή και ο θάνατος είναι τόσο φτηνά, πιο φτηνά από τις κρατήσεις στα ξενοδοχεία. Ντρέπομαι ρε Τάσο που δεν κατάφερα να σώσω τη μάνα σου. Αυτά, επαναλαμβάνω, τα γράφει ο Γιάννης Μαυρόστομος, είναι ο άνθρωπος ο οποίος με τις γνώσεις που είχε, ορθοδοντικός είναι ο άνθρωπος, συνόδευε τη γυναίκα πάνω στην καρότσα του αγροτικού. Αυτά τα γράφει ένας άνθρωπος που ντρέπεται. Ούτε ο Πλεύρης, ούτε κανένας άλλος. Ένας άνθρωπος που ντρέπεται, τα γράφει αυτά. Τα σύνορα που πέρασα δεν είχαν φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πόλη διαβρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στον ήρω μου το χάρτη τον κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ κι αυτή με προσπερνάει με βλέμμα ξένο. Άγορα ζωήλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνα παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν ωρίς στον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια αβαρία, δώσε μας λίγο πράσινο κύφμαρο κοινό και θα στο ξεπληρώσει η ιστορία. Στο πάρκο ένας μπατήρης μου ζάλισε τα αυτιά πως ήσουν τράπουλα σημαδεμένη. Στους τέσσερις ανέμους σκορπίσαν τα χαρτιά που να σε ψάξω χώρα μου χαμένη. Στον ώμο το δισάκι μου σε σας ξαναγυρνώ, φωτιά, νερό, αέρα μου και χώμα. Δεν βγαίνουνε τα όνειρα σε πληστηριασμό, δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα. Στον ώμο το δισάκι μου σε σας ξαναγυρνώ, Φωτιά, νερό, αέρα μου και χώμα. Δεν βγαίνουνε τα όνειρα σε πληστηριασμό. Δεν παίχνει την παρτίδα μας ακόμα. Στην ΚΟ λοιπόν των 35.000 μόνιμων κατοίκων, των εκατοντάδων χιλιάδων τουριστών, οι άνθρωποι πεθαίνουν στις καρότσες των αγροτικών. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει και δεν είναι μόνο η ΚΟΣ. Θυμάμαι το Γενάρη για παράδειγμα του 2016 στη Σάμο, εκείνο το 47χρονο που είχε φύγει στην καρότσα του αγροτικού. Διότι σε αυτό τον τόπο υπάρχει συνέχεια. Υπάρχει συνέχεια. Είναι ο κύριος Γιαννάκος στη γραμμή. Ναι, ναι. Πρόεδρε, γεια σου. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα και στους ακροατές. Είναι ο πρόεδρος που εδίνει, ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος. Τι συνέβη στην ΚΟ? Κοιτάξτε, κάθε καλοκαίρι είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, όπως είπατε κι εσείς. Δυστυχώς, η κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας δεν ενίσχυσε τα υλική πληρώματα ασθενοφόρων των νησιών, το Αιγαίο, και για άλλον έναν χρόνο, άλλο ένα καλοκαίρι. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Επιχειρεί ένα ασθενοφόρο σε κάθε βάρδια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν το ασθενοφόρο απασχολείται με μία διακομιδή του περιστατικού, αν συμβεί σε δεύτερο περιστατικό πρόβλημα, δεν μπορεί να μεταφερθεί. Αυτό λοιπόν έγινε στην ΚΟ την Κυριακή το απόγευμα. Σε μία εκδήλωση, μία γυναίκα αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Το ασθενοφόρο ήταν το μοναδικό που υπήρχε στη βάρδια απασχολημένο με άλλο περιστατικό. Και έτσι καθυστέρησε να μεταφερθεί, μεταφέρθηκε σε καρότσα αγροτικού, με αποτέλεσμα το περιστατικό να καταλήξει να χάσει τη ζωή του. Είπα πριν ότι τα περισσότερα μεγάλα νησιά του Αιγαίου έχουν το ίδιο πρόβλημα. Ένα ασθενοφόρο τη βάρδια επιχειρεί στην Κάλυμνο, στην ΚΟ, στη Σάμο, συνεχίζει στη Σάμο παρά το περιστατικό που συνέβη το 2017, στην Μύκονο, στη Σαντορίνη, στην Νάξο. Τυχείο παράδειγμα, πολύ λίγες βάρδιες έχουμε δεύτερο ασθενοφόρο. Το ίδιο και το ίδιο και στην Ικαρία. Στα Κύθυρα δε, στην Νίο και στην Κάρπαθο υπάρχουν ένας ή δύο διασώστες και οι περισσότερες βάρδιες το μήνα είναι εντελώς ακάλυπτες από ασθενοφόρο. Αντιλαμβάνεται ο καθένας λοιπόν πόσο κινδυνεύουν εκεί οι ασθενείς, με δεδομένο ότι και οι υγειονομικές μονάδες είναι γυμνές από γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Η κατάσταση ό,τι αφορά τα νοσοκομεία σε αυτές τις περιοχές ποια είναι, κύριε Γιαννάκο? Είναι πανδρομένα, είναι αξιόπιστα. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί όλων των ειδικοτήτων να προσφέρουν αυτά τα οποία προσέφερε ο Ιπποκράτης πριν από 2.000 χρόνια. Τι λέτε τώρα? Κάθε πέρσι και καλύτερα. Δυστυχώς για άλλη μια χρονιά είναι ακάλυπτα από γιατρούς και νοσηλευτές τα νοσοκομεία των νησιών μας. Γίνονται προκηρύξεις, αλλά θα έλεγα είναι για ξεκάρφημα και θέλω να με συγχωρέσει την έκφραση, γιατί ξέρουν εκ των προτέρων ότι θα βγουν άγονες. Υπάρχουν επικουρικοί πίνακες νοσηλευτικού, δεν ενδιαφέρεται κανένας. Ποιος γιατρός θα πάει στο νησί με 1.850 ευρώ ή νοσηλευτής με 800 ευρώ, όταν το κόστος διατροφής και διαβίωσης είναι πολύ μεγαλύτερο? Ως εκ τούτου λοιπόν, τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας εκεί κατέληξαν να είναι κέντρα διακομιδών. Οι διακομιδές καθυστερούν, κινδυνεύουν τα περιστατικά και ταυτόχρονα είναι και έξοδα για τους συγγενείς που ακολουθούν με δικά τους έξοδα σε άλλη περιοχή, σε άλλο νοσοκομείο, τους ασθενείς για να είναι δίπλα τους. Να σας πω παραδείγματα. Στη Σαντορίνη είναι ένα νοσοκομείο που πολυδιαφημίζεται, γιατί λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία. Ναι, εκεί έχουμε την ιδιωτικοποίηση, ναι, με FRJ. Δεν υπάρχει παθολόγος. Α, δεν υπάρχει παθολόγος. Δεν υπάρχει πνευμονολόγος, δεν υπάρχει μικροβιολόγος, δεν υπάρχει αναισθησιολόγος. Πηγαίνει ένας αναισθησιολόγος και καλύπτει από νοσοκομεία της Αττικής. Άρα λοιπόν πρόβλημα ήταν η ιδιωτικοποίηση, γιατί και δεν καλύπτεται το νοσοκομείο της περιοχής. Στην ΚΟ που είπατε, δεν υπάρχει παθολόγος. Καλύπτονται με μετακινήσεις, γίνονται προκηρύξεις, βγαίνουν άγονες. Δεν υπάρχει πνευμονολόγος. Στην Άξο δεν υπάρχει γυναικολόγος. Υπάρχει ένας χειρουργός, ένας αναισθησιολόγος. Άρα δεν λειτουργεί ο χειρουργικός τομέας. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα στη Λίμνο. Είναι ένας ο αναισθησιολόγος, ο οποίος είναι άρρωστος. Πραγματική ασθένεια ο άνθρωπος. Πολλές μέρες το μήνα είναι εντελώς ακάλυπτη από αναισθησιολόγο και διασωληνώνει ένας, ακούστε, ιδιώτης, παθολόγος, που δεν είναι η ειδικότητά του. Έτσι, ακόμη και ένα σπάσιμο ορθοπαιδικό να έχουμε, παρότι έχουμε ορθοπαιδικούς, ένα σπάσιμο, ένα κάταγμα στο πόδι, στο χέρι, μεταφέρεται στην Αθήνα 10 ώρες με το καράβι. Δεν μπορεί να γίνει ένας φυσιολογικός τοκετός, παρότι είναι δύο οι γυναικολόγοι. Τι να σας πω, δηλαδή, η κατάσταση στην Τίνο δεν έχουμε παθολόγο, εξετάζουν τα περιστατικά άλλες ειδικότητες. Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου, τι να πούμε. Μάλιστα. Δεν ξέρω, εγώ απλώς θα κάνω ένα σχόλιο με αφορμή ένα-δύο μηνύματα που έχουν έρθει εδώ. Δύο μηνύματα τα οποία μου λένε ότι ό,τι και να λέω. Ναι, ναι, ό,τι και να λέω για την ΚΟ ή δεν ξέρω εγώ για ποιο άλλο νησί. Το νησί μου λένε εδώ έγινε μπλε στις εκλογές. Αυτό που έχω να απαντήσω σε αυτούς τους κυρίους που μου έχουν στείλει αυτό το μήνυμα είναι ότι. Δεν πρέπει να αναδεικνύουμε εμείς τα θέματα υγείας τώρα. Ναι. Σε ό,τι με αφορά λοιπόν, αυτό το οποίο έχω να απαντήσω είναι ότι είτε είναι μπλε, είτε είναι κίτρινο, είτε είναι πράσινο, είτε είναι τυρκουάζ, μου είναι αδιάφορο εμένα. Επίσης, όσοι έχουν την άποψη ότι το 49% που πήρε η Νέα Δημοκρατία στην ΚΟ ξεπλένει αυτά για τα οποία μιλάμε τώρα, όσοι έχουν αυτή την άποψη είναι ξεπλένιδες. Αυτή την άποψη έχω εγώ. Παρακαλώ, κύριε Γιαννάκο. Ναι, να πω μόνο να συμπληρώσω το εξής. Υπάρχει δυνατότητα στα νοσοκομεία και τις περιφέρειες και των νησών να πάρουν ιδιώτες γιατρούς με μπλοκάκι, με πολύ μεγαλύτερες αμοιβές από ότι οι γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και δεν πάει κανείς, γιατί δεν θέλουν τα νοσοκομεία να λειτουργούν για να έχουν πελατεία στον ιδιωτικό τομέα, γιατί οι συνθήκες εργασίας είναι απαράδεκτες. Όταν ένας γιατρός στον ιδιωτικό τομέα βγάζει περισσότερα, ή αν πάει στη Σουηδία ή στο εξωτερικό, στην Κύπρο, βγάζει υπερδιπλάσια χρήματα, γιατί να έρθει στο νοσοκομείο, να εφημερεύει 30 μέρες το μήνα και να παίρνει 1.850 ευρώ. Ευχαριστώ. Και πρέπει να μπουν και όρια, κύριε, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Πρέπει να μπουν όρια στον ιδιωτικό τομέα. Όταν ένας γιατρός από τη συνταγογράφηση που την κάνει γραμματέας βγάζει τριπλάσια χρήματα από αυτά που δίνει το δημόσιο, γιατί να έρθει στο δημόσιο. Κάποτε όλοι οι γιατροί, όλοι οι νοσηλευτές θέλανε να έρθουμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και τώρα όλοι θέλουν να φύγουν. Για ποιο λόγο? Δεν πρέπει να αναρωτηθεί κάποιος. Κύριε Γιαννάκο, θέλω να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Yeah. Έλα κοντά, μην κάνεις πίσω. Το χέρι κρατά μου στα σκοτεινά. Αυτά που μέσα δεν χωράνε πια. Να με προσέχεις, γιατί έχω πέσει χαμηλά. Έχω πέσει χαμηλά. Μάτια μου γλυκά να με αντέχεις. Να με προσέχεις, μέχρι να σηκωθώ ξανά. Λίγο ακόμα μοναχά. Μάτια μου γλυκά να με αντέχεις. Να με προσέχεις. Έλα κοντά. Τον κόσμο κρύψε. Τον κόσμο αυτόν που μου ζητά πολλά. Έλα κοντά, μια σπίθα ρίξε. Να βγει απ' τη στάχτη μου ξανά φωτιά. Να με προσέχεις, γιατί έχω πέσει χαμηλά. Έχω πέσει χαμηλά. Μάτια μου γλυκά να με αντέχεις. Να με προσέχεις, μέχρι να σηκωθώ ξανά. Λίγο ακόμα μοναχά. Μάτια μου γλυκά να με αντέχεις. Να με χαμηλά. Έχω πέσει χαμηλά. Μάτια μου γλυκά, να με αντέχεις, να με προσέχεις. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Κωνσταντίνο, στο Βαγγέλη, καλησπέρα στο Δημήτρη. Με σένα σκουπίδι που στέλνεις εδώ, έχεις στείλει για μια δεκαριά μηνύματα. Με το προσωνύμιον είναι αυτό τώρα, Αθανάσιος Οικονόμου. Με σένα σκουπίδι θα ασχοληθώ σε 2-3 λεπτά. Μη φύγεις. Γιώργο μου καλησπέρα, Γιώργος Κουρέτζος. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Πάμε σε την ΠΕΗ. Λοιπόν, επειδή έμαθαν ότι σου είχε αρέσει πάρα πολύ το προηγούμενο. Σε τρελάθηκα. Το βλέπω σε επανάληψη. Ναι, λένε να το ξανακάνουμε. Συμφωνήσανε σήμερα ότι θα πάμε σε ένα debate με τη συμμετοχή των 5 αρχηγών, τα κόμματα των οποίων πέτυχαν την είσοδό του στη Βουλή στις εκλογές 21 Μαΐου. Δεν θα είναι ο κύριος Βαρουφάκης, ο οποίος έμεινε το κόμμα του κάτω από το όριο του 3%. Δεν βλέπω τίποτα τρελές αλλαγές στη διαδικασία. Μένει μόνο μια εκκρεμότητα, η οποία ενδεχομένως να αλλάξει λίγο το πλαίσιο. Θα αποφασιστεί την Πέμπτη αν θα υπάρξει ελεύθερη ερώτηση των δημοσιογράφων προς τους πολιτικούς αρχηγούς. Μένει τώρα να δούμε πώς θα γίνει αυτό. Μια ερώτηση δηλαδή πέραν των προκαθορισμένων θεματικών ενωτήτων. Μένει να δούμε τώρα αν θα είναι μια ερώτηση η οποία θα με κλήρωση αποφασιστεί ποιος θα την απευθύνει σε ποιον ή αν θα δοθεί το δικαίωμα στους δημοσιογράφους να ερωτήσουν τέτοιους 5 αρχηγούς από μια ερώτηση. Το βλέπω δύσκολο γιατί εκεί θα ανοίξει αρκετά η διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση την επόμενη Πέμπτη θα έχουμε debate στα στούντιο της ΕΡΤ. Υπήρξε μια πρόταση από το ΣΥΡΙΖΑ να το αναλάβει η ΕΣΥΑ προκειμένου να γίνει με δημοσιογραφικούς όρους. Καταλαβαίνεις ότι απορρίφθηκε άρον-άρον αυτή η πρόταση. Θα πάμε σε αυτό το πλαίσιο το οποίο είδαμε και στο προηγούμενο, στην προηγούμενη διαδικασία. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, τώρα αναμένουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου πάλι. Ναι. Την Πέμπτη το βράδυ, ο Άριος Πάγος θα ανακηρύξει τους συνδυασμούς. Πάλι το ενδιαφέρον στρέφεται στον Κωνσταντιάρη και την παρέα του, ο οποίος αυτή τη φορά αποφάσισε να κατεβεί με ένα σχηματισμό ανεξαρτήτων σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει μια νομική άποψη ότι είναι το ίδιο με το να κατεβαίνει ένα κόμμα αυτό και λογικά πάλι θα απορριφθεί. Ωστόσο μένει να το δούμε την Πέμπτη το βράδυ. Έγινε Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Νίκο, καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος ο Γεωργίου ήταν ένας ιδιαίτερος άνθρωπος. Από εκείνους τους ιδιαίτερους ανθρώπους που δεν περνούν αδιάφοροι. Από εκείνους δηλαδή που προκαλούν μεγάλες αντιπάθειες αλλά και μεγάλες αγάπες. Μεγάλες εντάσεις αλλά και δυνατά συναισθήματα. Όλα αυτά συνυπήρχαν στο αποτύπωμα που άφησε ο Γιώργος Γεωργίου και όλα ήταν απολύτως δικαιολογημένα. Αυτή η αντιφατικότητα ήταν πάντα παρούσα και στην δική μου σχέση μαζί του, μια σχέση χρόνων, καθώς ο Γεωργίου ήταν ο πρώτος από τους πρώτους. Εδώ, στον Real FM, τον βρήκα. Συμπορευτήκαμε περίπου 10 χρόνια μαζί. Αυτή λοιπόν η αντιφατικότητα ήταν πάντα παρούσα και στη μεταξύ μας σχέση, η οποία ήταν μία σχέση ειλικρινής. Ο Γιώργος ήταν πολλά και ανάμεσα στα άλλα ήταν ένας αμετανόητος ροκάς. Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, let me free.

κι αρώματα. Σου σεβάστηκα και κράτησα και τα χέρια μου θα ενώσω πριν στη ζητιανιά τη δώσω. Χρώματα, χρώματα, χρώματα κι αρώματα. Σε τα καμώματα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Κατερίνα Βουτσά στον ήχο. Η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Τάσο, στην Ιωάννα, στον Πέτρο, στον Κωνσταντή. Σάκη, δεν καταλαβαίνω τι μου γράφεις. Στείλ το μου πάλι. Καλησπέρα στο Δημήτρη στη Γερμανία, καλησπέρα στον Ηρακλή και στη Σούλα που μας ακούνε από τη Νέα Υόρκη, καλησπέρα στον Γιώργο, στην Πράγα, καλησπέρα στο Θήμιο και τη Χρυσούλα. Λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Ανδρουλάκη, τα κοράκια συνεχίζουν να αρπάζουν σπίτια, τα κοράκια, τα φαντς, τα αρπάζουν μαζί με τους τραπεζίτες, με τους νόμους της Νέας Δημοκρατίας, με τους νόμους των ηλεκτρονικών πληστηριασμών του ΣΥΡΙΖΑ, με τους νόμους του ΠΑΣΟΚ. Και ως εκ τούτου λοιπόν, και επειδή μόνο ο λαός είναι αυτός που σώζει το λαό, σήμερα είχαμε νέα κινητοποίηση του Συνδικάτου Επισηπτισμού καθώς και του Σωματείου ΕΝΕΔΕΠ κάτω στο λιμάνι ενάντια σε αρπακτικά. Έτσι θα πάμε. Αυτοί θα πηγαίνουν κάνοντας πληστηριασμούς και ο λαός θα απαντάει με τις κινητοποιήσεις του, σώζοντας τα σπίτια των ανθρώπων. Επίσης, στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη, που τα είχε βρει όλα τέλεια δια των αντιπροσώπων του, διότι υπήρχε απολύτως τηλεδιοίκηση στη Λάρισα. Τα θυμόμαστε αυτά, του κυρίου Γεραπετρίτη. Επίσης, στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, είναι επί των ημερών του που ξεπουλήθηκε ο ΟΣΕ, ξεπουλήθηκαν τα τρένα. Αυτό το οποίο συμβαίνει στα τρένα 90 μέρες, 3 μήνες μετά το έγκλημα στα Τέμπη είναι συνεχείς βλάβες στο δίκτυο, βλάβες στο τροχαίο υλικό, καθυστερήσεις δρομολογίων, με τους εργαζόμενους ξανά σε συνθήκες υπερεργασίας. Πριν από μερικές μέρες είχαμε εκτροχιασμό στο ρούφ. Προχτές είχαμε νέο εργατικό ατύχημα στο μηχανοστάσιο της Θεσσαλονίκης. Με άλλα λόγια λοιπόν, 90 μέρες μετά το έγκλημα, οι αιτίες που δημιούργησαν το έγκλημα εκείνο παραμένουν στη θέση τους. Αυτό το οποίο έγινε με τον εκτροχιασμό στο ρούφ προχτές, όπως και το εργατικό ατύχημα, αποτυπώνουν και αποδεικνύουν ακριβώς αυτό. Οι αιτίες, επαναλαμβάνω, που δημιούργησαν και αυτά τα δύο πρόσφατα ατυχήματα είναι ίδιες με τις αιτίες που οδήγησαν στο προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη. Αυτά συμβαίνουν 90 μέρες μετά εκείνο το έγκλημα στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι. Ωστόσο έχουμε τους καλούς μας τραπεζίτες και αυτοί μας σώζουν. Σύση Σταυροπυράκου, γεια σου Σύση μου. Γεια σου Νίκο. Τι κάνεις? Είμαι καλά. Τι συμβαίνει με τις διαφορές οι οποίες υπάρχουν μεταξύ των επιτοκίων καταθέσεων και των άλλων? Είναι η γνωστή εικόνα Νίκο που επαναλαμβάνεται τους τελευταίους μήνες μετά τη συνεχής αύξηση επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδας και επιβεβαιώνουν πολύ στην κατάσταση. Έχουμε τον Απρίλιο πιο ακριβά δάνεια για επιχειρήσεις και στεγαστικά με κειμενόμενο επιτόκιο, ενώ ταυτόχρονα έχουμε νέα αύξηση των περιθωρίων κέρδους των τραπεζών, καθώς η αύξηση στα επιτόκια των δανείων υπερβαίνει αυτή των καταθέσεων. Είναι μια εικόνα που υπάρχει στους τελευταίους μήνες και διαπιστώνουμε ότι το χάσμα μεταξύ των επιτοκίων δανείων, τόσο των νέων και των παλιών, και αυτά των καταθέσεων, αντί να συρρυκνώνεται, διευρύνεται όλο και περισσότερο. Να πούμε ότι μόνο τον Απρίλιο το επιτοκιακό περιθώριο των τραπεζών αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης, ανέρχεται στο 5,60% για νέα δάνεια και καταθέσεις, ενώ έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι από τον περασμένο Ιούλιο, όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ξεκίνησε αυτό το ράλι των συνεχών αυξήσεων στα επιτόκια, το περιθώριο των τραπεζών ήταν 3,69%, δηλαδή έχουμε 200 μονάδες βάση σχεδόν έχει αυξηθεί. Αυτή είναι η γενική εικόνα. Τι να πούμε, ότι το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων έχει αυξηθεί πάνω από 6%, μια και μιλάμε και για επιχειρήσεις. Τα στεγαστικά δάνεια επίσης με κειμενόμενο αυξήθηκαν. Βέβαια, να πούμε ότι εδώ δεν έχει περάσει το πάγωμα που αποφασίστηκε για τα κειμενόμενα επιτόκια των στεγαστικών δανείων. Αυτό θα περάσει από το επόμενο μήνα και θα δούμε να μένουν τα επιτόκια τουλάχιστον για κάποιους μήνες σε ένα σταθερό επίπεδο. Οι καταθέσεις, το επιτόκιο των καταθέσεων αμετάβλητα, μόλις 0,25%. Υπάρχει μία μεγαλύτερη αύξηση στις προθεσμιακές καταθέσεις των επιχειρήσεων. Είναι κάτι που παρατηρούμε τους τελευταίους 2-3 μήνες, να αυξάνονται οι προθεσμιακές, να επιστρέφουν δηλαδή οι καταθέσεις σε αυτό το, να επιλέγουν οι καταθέτες στις προθεσμιακές ώστε να πάρουν ένα μεγαλύτερο επιτόκιο, και γι' αυτό, επειδή υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών σε αυτό το πλαίσιο, εκεί είναι αυξημένο ελαφρώς το επιτόκιο. Σε όλες οι υπόλοιπες καταθέσεις είναι αμετάβλητο. Αυτή είναι εν πωλής η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Μάλιστα. Μάλιστα. Υπάρχει εκτίμηση από πέρυσι πόσο έχουν αυξηθεί τα επιτόκια? 6-7 φορές τα έχουν αυξήσει. Πόσο είναι έχουν 7 αυξήσει? Φορές στις 15 Πάνε Ιουνίου. Και άλλοι. Πάμε στις 15 Ιουνίου για την 8η αύξηση επιτοκίων. Θα είναι μικρότερη βέβαια, θα είναι περίπου 25 μονάδες βάσης και αναμένουμε και άλλη. Μπορεί να είναι και τον Ιούλιο επόμενη ή στο Σεπτέμβριο. Σήμερα η Λαγκάρντ είπε ότι θα συνεχιστεί αυτό το, η πολιτική που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέχρι να φτάσει ο πληθωρισμός στο 2%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Μάλιστα. Τώρα, κάνοντας ένα πρόχειρο υπολογισμό για να καταλάβει ο κόσμος τώρα, και μιλάμε πάντα σε μέσους όρους, έτσι. Όταν μιλάμε για ένα επιτόκιο σε ό,τι αφορά το τι πληρώνει εκείνος ο οποίος δανείζεται, που είναι στο 5,6, όταν την ίδια ώρα για την όποια κατάθεση έχει παίρνει ένα επιτόκιο 0,25, μιλάμε για ένα γδάρσιμο το οποίο είναι 250 φορές πάνω. Περί αυτού πρόκειται. Και υπάρχει λίγο και μεγάλη διαφορά μεταξύ των επιτοκίων που προσφέρουν στις καταθέσεις οι ελληνικές τράπεζες και οι ευρωπαϊκές. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μια και το συζητάμε, μεγαλώνει η ψαλίδα ανάμεσα στα επιτόκια που προσφέρουν οι ελληνικές τράπεζες και σε αυτά που απολαμβάνουν οι καταθέτες του εξωτερικού. Τουλάχιστον τα τελευταία στοιχεία από ιδρύματα της Ευρωζώνης αυτό δείχνουν. Θύμισε μου, 3,7 δισεκατομμύρια καθαρά κέρδη είχαν φέτος οι τράπεζες, οι ελληνικές. Περίπου. Μάλιστα. Έγινε. Με τον πληθωρισμό τι γίνεται, γιατί πέφτει λέει ο πληθωρισμός, αλλά άμα πας στο σούπερ μάρκετ παθαίνεις 4 εγκεφαλικά. Κοίτα, την Παρασκευή θα έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Οι προβλέψεις είναι, οι εκτιμήσεις, ότι θα είναι κάτω από 3% που ήταν το περασμένο μήνα. Υπάρχει αποκλιμάκωση αυτή λόγω του ότι έχουν πέσει πάρα πολύ οι τιμές στην ενέργεια. Mm. Αλλά το ράλι στα τρόφιμα συνεχίζεται και δεν προβλέπεται να αποκλιμακωθεί τόσο γρήγορα. Οι οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι χρειάζεται περίπου ένα εξάμεινο από τη στιγμή που θα αποκλιμακωθούν οι τιμές στην ενέργεια, ώστε να πέσουν και οι τιμές στα τρόφιμα. Όχι βέβαια να επιστρέψουν στα επίπεδα που ήταν πρώτης ενεργειακής κρίσης. Βεβαίως, και όσο βέβαιο είναι αυτό, είναι, άλλο τόσο βέβαιο είναι πως όταν αυξάνονται οι τιμές στις πρώτες ύλες, να το πούμε έτσι, αυτό αποτυπώνεται σε ένα εξάωρο. Άμα είναι να πέσουν, θέλουν εξάμηνο και βλέπουμε. Ναι. Ναι. Όπως και στα καύσιμα το ίδιο. Όπως και στα καύσιμα, βεβαίως. Mm. Ναι. Έγινε εσύ μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Πώς το λέμε αυτό που περιέγραψα προηγουμένως, αυξάνει η τιμή στην ενέργεια, αυξάνει η τιμή στα καύσιμα και σε ένα εξάωρο αυτό φαίνεται στο τελικό προϊόν, αλλά όταν πέφτουν εκεί οι τιμές για να πέσουν οι τιμές, αν ποτέ πέσουν, που ποτέ δεν πέφτουν, θέλει ένα εξάμηνο, πώς το λένε? Ελεύθερη οικονομία το λένε. Ούτε καπιταλισμό το λένε, ούτε εσχροκέρδια και κερδοσκοπία μονοπωλίων και πολυεθνικών του κερατά το λένε. Λοιπόν, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να καλησπερίσω και να την ευχαριστήσω που είναι εδώ μαζί μας, την καλή φίλη συνάδελφο στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, την Βάσια Γκανάρα. Βάσια, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα σε εσάς και στους ακροατές σας. Σήμερα είχαμε την αγόρευση της Αγγελέως για το έγκλημα, για το παιδί, για τον Άλκη. Για τη δίκη που γίνεται πάνω. Για δώσε μας μια εικόνα, Βάσια. Είχαμε την αγόρευση της Αγγελέως, η οποία ήταν, να σας πω, καταπέλτης για τη δίκη των 12 κατηγορουμένων και για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, αλλά και για τον τραυματισμό των δύο φίλων του. Να σας πω ότι η αγόρευση της σήμερα διήρκησε 6 ώρες και διακόπη για την ερχόμενη Πέμπτη. Η εισαγγελέα ουσιαστικά θεωρεί ότι όλοι είναι υπεύθυνοι για την δολοφονία του Άλκη Καμπανού. Όπως είπε, οι κατηγορούμενοι είχαν κοινό ανθρωποκτόνο δόλο σε βάρος όλων των θυμάτων και τόνισε πως η επίθεση δεν ήταν τυχαία, αλλά οργανωμένη και σχεδιασμένη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η εισαγγελέα βασίστηκε στις μαρτυρίες, στις καταθέσεις και όσα ισχυρίστηκαν οι κατηγορούμενοι, φυσικά δίνοντας έμφαση στους φίλους του Άλκη που υπήρξαν και οι ίδιοι θύματα της επίθεσης, ενώ επίσης ανέφερε και στοιχεία από τις καταθέσεις των διασωστών του ΕΚΑΒ και των αστυνομικών. Ένα πολύ χαρακτηριστικό σκηνικό στο οποίο αναφέρθηκε ήταν ένα σκηνικό στα κρατητήρια, το οποίο δημιουργήθηκε πριν από λίγο διάστημα και το κατέθεσε στο δικαστήριο και ένας από τους αστυνομικούς. Ήταν όταν ένας οικείος των παιδιών, των 12 κατηγορουμένων, είχε πάει να τους επισκεφτεί στα κρατητήρια. Εκείνος είπε την φράση «Στα παιδιά κρατάτε γερά» και εκείνοι αμέσως άρχισαν να πανηγυρίζουν και να φωνάζουν συνθήματα της ομάδας τους και φυσικά συνθήματα κατά της ομάδας του Άρη. Αυτό η εισαγγελέα το εξέφρασε ως θράσος και πως δεν αντιλαμβάνονται ακόμη μέχρι και σήμερα το τι έχουν συμβεί. Επίσης, ιδιαίτερη αναφορά, να σας πω, ότι έκανε στον πρώτο κατηγορούμενο, τον οποίο τον χαρακτήρισε ως ηθήνοντα νου και εμπνευστή της επίθεσης, ενώ τους υπόλοιπους 11 τους χαρακτήρισε ως στρατιώτες, οι οποίοι υπάκουσαν ουσιαστικά στις διαταγές τους. Ανέφερε ότι συμμετείχαν όλοι την επίθεση πλην του 6ου και του 8ου κατηγορούμενοι, οι οποίοι δεν είχαν τόσο μεγάλη συμμετοχική δράση ουσιαστικά στην επίθεση. Για τον 9ο κατηγορούμενο τώρα, που είχε το κάραμπιτ μαζί του, ανέφερε ότι συμμετείχε στο θανάσιμο τραυματισμό του άτυχου Άλκη, ενώ για τον 2ο, επίσης τα πράγματα, σύμφωνα με την εισαγγελέα, έτσι όπως τα βλέπουμε τουλάχιστον μέχρι στιγμής, είναι άσχημα, γιατί εκείνος κρατούσε και το δρεπάνι. Και ανέφερε πως και εκείνος, επειδή είχε δεχθεί επίθεση πριν από ένα χρόνο από αποδοχή του Άρη, είχε πάρα πολύ μεγάλο μίσος μέσα του, τεράστιο μίσος, και χτυπούσε, όπως είπε, με τον δρεπάνι όποιον έβλεπε μπροστά του. Ήθελε δηλαδή να πάρει εκδίκηση. Πάρα πολλές φορές κατά την αγόρευσή της μίλησε για δόλο και ηλυμένη απόφαση ουσιαστικά των κατηγορούμενων να σκοτώσουν. Μια ξεκάθαρη, καταδρομική, οργανωμένη επίθεση, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και όλα αυτά φυσικά να σας πω σε μια κατάμεστη αίθουσα με πάρα πολύ κόσμο. Η αλήθεια είναι πως όσες φορές είχαμε δίκη για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, ελάχιστες φορές η αίθουσα δεν ήταν ασεκτικά γεμάτη. Και όπως σας είπα και στην προηγούμενη φορά που είχαμε ξαναμιλήσει και είχαμε μια τηλεφωνική σύνδεση, ναι, είναι και πάρα πολλές και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που έχουμε και εντός αλλά και εκτός του δικαστικού μεγάρου. Από ό,τι καταλαβαίνω, λοιπόν, είμαστε ακόμα στο στάδιο της αγόρευσης. Δεν έχει καταθέσει την πρότασή της. Δεν έχει καταθέσει την πρότασή της, όχι. Την Πέμπτη θα συνεχίσει ουσιαστικά με στοιχεία από τους ιατροδικαστές, την κυρία Κοβάτση αλλά και τους υπόλοιπους που κατέθεσαν, και θα έχουμε και την τελική της πρόταση για να δούμε αν τελικά θα είναι αθώοι ή ένοχοι σύμφωνα με την εισαγγελέα. Βάσια, σε ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Να στέλνω πολλές καλησπέρες στο Γιάννη που μας ακούει από την Ιταλία. Καλό δρόμο, Γιάννη. Ο άλλος Γιάννης από τη Δράμα, για αυτά που κουβεντιάζαμε προηγουμένως για τα νοσοκομεία. Σε μαύρα χάλια λέει ο Γιάννης στο νοσοκομείο στη Δράμα. Τάσο μου, δεν το θυμάμαι. Να στείλω χαιρετισμού στον Άγγελο που μας ακούει από την Αγγλία. Να στείλω χαιρετισμού στον Ισάμ που μας ακούει από το Βερολίνο. Καλησπέρα στον Νικόλα. Καλησπέρα στον Παύλο του Ξανθόπουλου. Λοιπόν, για πάμε στις Βρυξέλλες. Είναι ο φίλος συνάδελφος ο Βαγγέλης ο Αρετίος. Βαγγέλη μου, γεια σου. Καλησπέρα, καλησπέρα στις Βρυξέλλες. Έχουμε νέες επισκέψεις της βέλγικης αστυνομίας σε σπίτια. Τι είναι, σπίτια, γραφεία βουλευτών, ευρωβουλευτών, τι γίνεται? Είχαμε επισκέψεις σε εισαγωγικά, έτσι, των αστυνομικών αρχών του Βελγίου στα γραφεία των δύο ευρωβουλευτών, του Μάρκ Ταραμπελά και του Ανδρέα Κοτσολίνου, που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του Καταργέιτ. Είναι ο Μπεν Ταραμπέλα, έχει αφαιθεί ελεύθερος μετά από την συνεργασία του με τις βελγικές αρχές, και ο Μπεν Κοτσολίνο παραμένει στην Ιταλία, όπου εκκρεμεί ακόμα το ένταλμα έκδοσής του στο Βέλγιο. Στις Βρυξέλλες εκτιμούν ότι αυτές οι έρευνες των βελγικών αρχών είναι έρευνες ρουτίνας, δεν θεωρήθηκε ότι έχει γίνει κάτι καινούριο. Άλλωστε και οι δύο αυτοί έχουν, και οι δύο ευρωβουλευτές έχουν καταθέσει, έχουν περάσει ήδη από το δίχτυ της βελγικής δικαιοσύνης. Αυτό που βλέπουμε ωστόσο να αναδύεται τις τελευταίες μέρες είναι μια νέα αντιπαράθεση ανάμεσα στην Εύα Καηλή και τις βελγικές αρχές. Η Εύα Καηλή το Σαββατοκύριακο πέρασε έδωσε συνεντεύξεις σε ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες είπε ότι πρώτον είναι ο στόχος κάποιων μυστικών υπηρεσιών, επειδή όπως είπε είχε εμπλακεί στις έρευνες για το κακόβουλο πρόγραμμα Pegasus, και έχουμε επίσης και όλα όσα είπε περί σκληρότητας των βελγικών αρχών, ότι δεν την άφηνε να δει το παιδί της και ότι όλη αυτή η προφυλάκηση ήταν άδικη. Σήμερα, σε συνέντευξή του, ο Γενικός Εισαγγελέας του Βελγίου προσπάθησε να αντικρούσει αυτούς τους ισχυρισμούς Εύας Καηλή, λέγοντας ότι δεν υπήρξε καμία σκληρότητα και ότι ό,τι έγινε έγινε με βάση τους κανονισμούς του Βελγίου. Αρνήθηκε ωστόσο να μπει στην διαδικασία να αναλύσει και να δημοσιοποιήσει τις κατηγορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν οι βελγικές αρχές εις βάρος της, λέγοντας ότι όλα αυτά θα γίνουν κατά τη διάρκεια της δίκης. Και στη συνέχεια, πριν από λίγες ώρες, είχαμε ανακοίνωση των δικηγόρων της Εύας Καηλή, οι οποίοι επιμένουν, σχολιάζοντας τα όσα είπε ο Γενικός Εισαγγελέας του Βελγίου, ότι η πελάτησά τους είχε γίνει θύμα σκληρότητας εκ μέρους των βελγικών αρχών, ότι δεν την είχαν αφήσει να δει το παιδί της κτλ. Και έτσι βλέπουμε ευρύτερα να δημιουργείται η αίσθηση εδώ στις Βρυξέλλες τουλάχιστον ότι η Εύα Καηλή προσπαθεί να επανέλθει στο προσκήνιο με ένα άλλο αφήγημα, σύμφωνα με το οποίο είναι θύμα, και μάλιστα θύμα πλέον, μυστικών υπηρεσιών, οι οποίες ενοχλήθηκαν από όλα αυτά που είδε ή έμαθε στις έρευνες για τα κακόβουλα λογισμικά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κόντρα. Πάντως το σίγουρο είναι ότι τόσο η Εύα Καηλή όσο και η δικηγόρη της φαίνεται να είναι αρκετά πεπισμένη ότι αυτή είναι η κατάλληλη μέθοδος και είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει αυτή η αντιπαράθεση. Θύμισε μου κάτι, όταν έσκασε αυτό το λεγόμενο Qatar Gate, ήταν μετά από μια ή δύο εβδομάδες όταν όλες οι πτέρυγες του Ευρωκοινοβουλίου, το οποίο είναι το σμαράγδι του στέματος δημοκρατίας εκεί, ψήφισαν ψήφισμα στο οποίο λένε ότι τα λόμπι είναι συστατικό στοιχείο της ευρωενωσιακής δημοκρατίας. Όντως υπάρχει αυτό το ψήφισμα και είναι κάτι που έχει προκαλέσει μεγάλη και εντύπωση και από κάποιους και αντιδράσεις και μάλιστα είναι πολλοί που τις τελευταίες μέρες θεωρούν και γράφουν ότι 6 μήνες μετά την αποκάλυψη αυτού του σκανδάλου ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα για να διορθώσει την κατάσταση. Τι διορθώσει, εδώ ψηφίσαν ότι είναι καλά καμωμένη η κατάσταση. Ακριβώς. Και ανάμεσα σε αυτούς που ψήφισαν ότι είναι καλά καμωμένη ήταν όλοι οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ. Ποιοι άλλοι είναι, και πλην του ΚΚΕ, ποιοι άλλοι είναι. Όλοι υπέρ δεν ψήφισαν. Ουσιαστικά ήταν, από ό,τι θυμάμαι, είχε μεγάλη πλειοψηφία υπέρ του αυτό το ψήφισμα. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βραδάκι. Στην πλατεία μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο δεν λέω πώς, δεν λέω πού προσοχή στο γορί. Το μεγάλο κλουβί που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση από το μανίκι δεν ξέρω γιατί ίσως να το είχα ένα σχήμα κλείσει το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω μίλουσε για την παρθενιά του που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβο προσοχή στο γορί. Ο αφέντης ούρλιαξε προσοχή. Του γορίλα του έχει σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέες κι άλλο η πράξη. Θυμαδών, ξέχινε τέντρομο στο δρόμο. Μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με 4 πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί. Αχ, αναστέναξη γιαγιά. Να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς. Στο τέλος βγήκε γελασμένος. Αξιώντας λοιπόν τη γιαγιά, το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση τη ρυθμός. Προσοχή στο γορί. Μονάχα πως το κορύφωμα που είχε το αλόκοτο ετούτο δράμα στρίγκλιζε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό τον αποκεφάλισε στην πλατεία. Προσοχή στο γορί. Λοιπόν, η ελπίδα μπορεί να ήταν χωμένη, καταχωνιασμένη σε εκείνο το κουτί της Πανδώρας, αλλά ελπίδα υπάρχει. Κύριε Κολέση, καλησπέρα. Καλησπέρα από την Κέρκυρα. Είμαστε με τον κύριο Κυριάκο Κολέση, είναι ο διευθυντής του Σχολείου των Φυλακών Κέρκυρας. Τον είχαμε φιλοξενήσει, πάει κανένας χρόνος κύριε Κολέση. 1,5. Κάνω την αυτοκριτική μου γιατί θα έπρεπε πολύ νωρίτερα να είναι αυτές οι επαφές μας. Βλέπω ότι η δουλειά που κάνετε εκεί πραγματικά είναι... Υπάρχει ένας προβολέας ελπίδας. Βλέπω φαραντούρι, προβολή, φιλμ δικών σας, δρόμενα στην πόλη με έργα του Ταρκόφσκι. Πώς τα κάνετε αυτά? Κύριε Μπογιόπουλε, είστε πολύ αυστηρός με τον εαυτό σας στην αυτοκριτική, γιατί έχετε ευαίσθητες αντένες και πιάνετε τα σήματα από την περιφέρεια. Τη στιγμή μάλιστα που πολλοί που θα έπρεπε από τους ανθρώπους που έχουν την ευθύνη λειτουργίας αυτών των σχολείων δεν δείχνουν την ίδια ευαισθησία. Είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και όλους τους φίλους που μας στέλνουν έστω και μηνύματα συμπαράστασης, βοήθειας, ψυχολογικής. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Πείστε μας πώς το έχετε οργανώσει, πώς το έχετε στήσει. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να βοηθήσουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες να συντονιστούν γιατί πράγμα μιλάμε. Μιλάμε για ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας που λειτουργεί τα τελευταία 6 χρόνια στην καρδιά μιας φυλακής β' τύπου, δηλαδή που φιλοξενεί κρατούμενες υψηλής παραβατικότητας. Τα σχολεία αυτά, όπως όλα τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, εντός και εκτός φυλακών, περνάν δύσκολες στιγμές. Παρόλα αυτά, αυτό που συμβαίνει εδώ στην Κέρκυρα είναι μια ευνοϊκή συγκυρία, έτσι το ερμηνεύω. Η τοπική κοινωνία έχει δείξει τα ενεργά ανακλαστικά της και έχει υποστηρίξει ένα εγχείρημα το οποίο στηρίζεται εξ ολοκλήρου στην τέχνη. Και στηρίζεται στην τέχνη για να λειτουργήσει το πρόγραμμα σπουδών σε ανθρωπογεωγραφία όπου 70% των κρατουμένων είναι αλλοδαποί, οπότε η τέχνη λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας με τους δασκάλους και με την τοπική κοινωνία και κυρίως λειτουργεί στην γεφύρωση με τον έξω κόσμο για να ακουστεί το μήνυμα του σοφρονισμού και της επανένταξης. Αυτό σημαίνει κύριε Κολέση ότι η τοπική κοινωνία ανταποκρίνεται σε αυτές τις δράσεις. Με ένα θαυμαστό τρόπο. Υπάρχει στο νησί μας ο Σύλλογος Βοήθειας του Σχολείου, Σύλλογος Φίλοι Σχολείου Φυλακών Κέρκυρας, ο μόνος πανευρωπαϊκά που στηρίζει σχολεία φυλακών. Πέρα από την υλοποίηση, οι μαθητές σας συμμετέχουν στη σύλληψη της κάθε φορά ιδέας? Καμία από τις 59 δράσεις που έχουν γίνει τα τελευταία 6 χρόνια, δράσεις πολιτιστικές μεγάλου βεληνεκούς, δεν έγινε, δεν πραγματοποιήθηκε ερήμην των μαθητών. Ποτέ δεν φωνάξαμε μέσα ανθρώπους για να διασκεδάσουν εντός εισαγωγικών τους κρατούμενους μαθητές. Πάντα όλες αυτές οι δράσεις πραγματοποιούνταν με την βοήθεια των μαθητών και για πρώτη φορά στην Ευρώπη πέρσι τον Ιούνιο με ειδική άδεια της εισαγγελίας μαθητές κρατούμενοι βγήκαν στο συμβολικό κέντρο της πόλης, στο παλαιό Φρούριο, να παίξουν μαζί με τους σοφρονιστικούς και τους δασκάλους τους τραγούδια, μαθήματα του κοινωνικού γραμματισμού. Ακολούθησε τον προηγούμενο Φλεβάρι μια δεύτερη άδεια από την εισαγγελία και η εισαγγελία Κέρκυρας δείχνει τη γενναιότητά της στα πρόσωπα νέων δικαστικών λειτουργών. Σε αντίθεση με το τραγούδι που βάλατε, οι δικοί μας δεν είναι γορίλες που κυνηγάνε τους δικαστές, αλλά συνεργάζονται μαζί τους. Και τρεις από τους κρατουμένους παρουσίασαν ένα απόσπασμα στο ανυποψίαστο κοινό της Κέρκυρας, ένα απόσπασμα από το κινηματογραφικό αριστούργημα του Ταρκόφσκι, Νοσταλγία. Τι ετοιμάζετε? Ετοιμάζουμε 21 Ιουνίου, μέρα της μουσικής, πάλι στο Παλαιό Φρούριο, μία συναυλία η οποία αυτή τη φορά ανεβαίνει ένα σκαλοπάτι δυσκολίας. Αντί για μαθητές κρατούμενους συμμετέχουν αποφυλακιστέντες του σχολείου μας, δηλαδή θα πάμε στην Αθήνα να τους βρούμε, να τους φέρουμε, και να παρουσιάσουν μαζί με τους σοφρονιστικούς και τους δασκάλους τους, θα παρουσιάσουν στο κοινό της πόλης άλλα 11 τραγούδια που έχουν αντικείμενο το σοφρονισμό και διδάχτηκαν τα τελευταία 2 χρόνια στο μάθημα του κοινωνικού γραμματισμού μέσα στο σχολείο μας. Υπάρχει, κύριε Κολέση, κρατική μέρημνα για όλα αυτά που κάνετε στο σχολείο? Με δυσκολεύει πάρα πολύ η απάντηση, κυρίως γιατί η εύκολη απάντηση θα αδικούσε πολλούς ανθρώπους που βρίσκονται στον κρατικό μηχανισμό και δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. Θα προτιμούσα να σας πω ένα κομμάτι της πραγματικότητας, της αλήθειας, ότι το σχολείο μας τα 6 χρόνια πήρε γραφική ύλη για πρώτη φορά πριν από 2 μήνες. Γραφική ύλη για πρώτη φορά ένα σχολείο φυλακών πριν από 2 μήνες. Οι ορομίστοι καθηγητές μας, που είναι η πλειοψηφία, έρχονται συνήθως το Νοέμβρη ή το Γενάρη. Μάλιστα. Κύριε Κολέση, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Καταρχάς που υπάρχετε. Και ξανακάνοντας την αυτοκριτική, θα είμαι πιο συνεπής σε αυτό το ραντεβού που προκύπτει μέσα από τις δουλειές που κάνετε εκεί, με το ΤΑΦ της τέχνης κεφαλαίου. Κλείνοντας, κύριε Μπογιόπουλε, να μην αφήσουμε λάθος εντυπώσεις. Δεν βρέθηκαν 3-4 θαυμαστοί δάσκαλοι και συμβαίνει αυτό που συμβαίνει στο κατάστημα κράτησης της Κέργυρας. Είναι μία αναβίωση, λόγω των συνθήκων των συγκυριών, του πνεύματος του ελληνικού κοινοτισμού, που με βίαιο τρόπο στα 1840 διεκόπη για να ιδρυθεί το ελληνικό κράτος. Υπάρχει ακόμα αυτό το πνεύμα, πάνω σε αυτό πατάμε και πολλοί άνθρωποι έρχονται και βοηθάν χωρίς να θέλουν να φανεί η βοήθειά τους. Αυτή ίσως να είναι η ελπίδα και όχι το τι συμβαίνει μέσα σε ένα σχολείο φυλακών. Θα σας αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι που ξέρω ότι αρέσει και σε εσάς και στους μαθητές σας. Να είστε καλά, κύριε Κολέση. Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε. Ζωή σου έτσι κι αλλιώς, ούφιο κόκαλο και φαγωμένο σκελετός. Η ζωή σου εδώ και εκεί, μαύροι έρωτες και καταδική μυστική. Η ζωή σου όπου κι αν πας, κρύες κάμαρες κι αποκλεισμένος μαχαλάς. Έτσι κι αλλιώς σε ξέρουνε 2-3 άτομα. Έτσι κι αλλιώς πεσμένος μια ζωή στο πάτωμα. Έτσι κι αλλιώς σε ξέρουνε 2-3 άτομα. Έτσι κι αλλιώς πεσμένος μια ζωή στο πάτωμα. Η ζωή σου έτσι κι αλλιώς τρύπει ο γόνατο κι αναπηρός βηματισμός. Η ζωή σου εδώ και εκεί, απομόνωση στην ίδια σου τη φυλακή. Η ζωή σου όπου κι αν πας, άδειο τρίκυκλο και φαγόμενος μουσάμα. Σε ξέρουνε 2-3 άτομα. Έτσι κι αλλιώς πεσμένος μια ζωή στο πάτωμα. Έτσι κι αλλιώς σε ξέρουνε. κι αλλιώς. Πεσμένος μια ζωή στο πάτωμα. Η ζωή σου έτσι κι αλλιώς. Νυφάδες, τον ύπνο με επισκέπτονται παραξένες κυράδες. Νεράιδες του λευκού χιονιού, παλιές μου αγαπημένες. Μα όταν στα μάτια της κοιτώ, φαντάζουν Θεέ μου ξένες. Αναρωτιέται το μυαλό και την καρδιά ρωτάει, πώς γίνεται και η ζωή τον ήρωα πατάει. Χιόνιζε κάποτε παλιά, πάντα στα παραμύθια, μα γλίστρησα απ' τα χέρια μας και χαθηκή αλήθεια. Μια φιλιά και μια αρχή μες στην υγρή ματιά σου. Μες στη σιωπή γλυκιά πνοή τα τόσα μυστικά σου. Μια φιλιά και μια αρχή μες στην υγρή ματιά σου. Μες στη σιωπή γλυκιά πνοή τα τόσα μυστικά σου. Των ματιών σου τις πηγές ήρθα να κλέψω φως μου. Νεράιδες κλέψτε μας και μας, κλέψτε μας τα καμένα. Σηκώστε μας ένα χορό με τα φτερά ανοιγμένα. Αναρωτιέμαι πια κι εγώ και σε να ρωτάω. Νύχτες πως ξελογιάζω μες στο μυροσεριανάω. Νόμιζα πως το πουθένα φωλιάζει η αλήθεια. Μα χιόνισε κι αρχίσανε ξανά τα παραμύθια. Χίλια φιλιά και μια αναρχή μες στην υγρή ματιά σου. Μες στη σιωπή γλυκιά πνοή τα τόσα μυστικά σου. Χίλια φιλιά και μια αναρχή μες στην υγρή ματιά σου. Μες στη σιωπή γλυκιά πνοή τα τόσα μυστικά σου. Λοιπόν, καταρχάς να στείλω χαιρετισμούς στην Ιωάννα, να στείλω χαιρετισμούς στον Παναγιώτη, στον Γιώργο στην Πετρούπολη, στο Μιχάλη, να σε καλά Μιχάλη μου. Καλησπέρα στον Αντώνη. Τζένι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να σου πω, Τζένι. Ναι. Αν είναι τώρα να εφαρμόσουμε τους κανόνες έτσι όπως αυτοί έχουν μετασχηματιστεί, θα πρέπει να αφήσουμε ως ενδεχόμενο οι Ρώσοι να βομβαρδίζουν τους Ρώσους. Ναι, δεν απέχει και πολύ από το ισχύον αφήγημα. Μάλιστα. Για πάμε λοιπόν. Εγώ θα σας πω αρχικά για όποιον τυχόν δεν το έχει ακούσει πως είχαμε την ανατίναξη του φράγματος Νόβα Καχόβκα πάνω στο Δνήπερο ποταμό. Πρόκειται για ένα υδροελεκτρικό φράγμα το οποίο ανεγέρθηκε επί Σοβιετικής Ένωσης και βρίσκεται στο τμήμα της Χερσόνας, τα νότια της Ουκρανίας, μια περιοχή που όχι απλά βρίσκεται η ρωσική κατοχή, αλλά έχει προσαρτηθεί κιόλας επισήμως από τον Βλάντιμιρ Πούτιν με το σχετικό διάταγμα. Υπέστη τεράστια ζημιά και το υδροελεκτρικό εργοστάσιο για το οποίο κατασκευάστηκε το φράγμα. Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ, με ένα τηλεγράφημα νωρίτερα, ήδη είχε καταστραφεί κατά το ίμιση αυτό το εργοστάσιο και η κατάρρευσή του συνεχίζεται υπό το βάρος του νερού. Περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή να βρεθούν σε πλημμυρισμένες ζώνες. 17.000 άνθρωποι άμαχοι έχουν ήδη εγκαταλείψει τις αιστείες τους ή τα καταφύγια που τυχόν βρίσκονταν. Στον ταμιευτήρα του φράγματος βρίσκονταν 18 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, από τα οποία υδροδοτούνται τόσο η Χερσόνησος της Κρυμαίας, η ρωσική κατοχή εδώ και χρόνια, και το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια, το μεγαλύτερο της Ευρώπης, που χρειάζεται και την αδιάλειπτη παροχή για να ψύχει τους αντιδραστήρες του. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ευθύνη της ανατίναξης του φράγματος, ο επικεφαλής της Προεδρικής Διοίκησης της Ουκρανίας, ο κύριος Αντρέι Γερμάκ, έγραψε στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram, χωρίς να επεκταθεί όμως, ότι οι ενέργειες της Ρωσίας δημιουργούν απειλή για το σταθμό της Ζαπορίζια. Σύμφωνα με αξιωματούχους στη Μόσχα τώρα, το φράγμα βομβαρδίστηκε από Ουκρανούς. Μάλιστα, αξιωματούχοι, οι οποίοι είναι κατεστημένοι στη Μόσχα, μίλησαν για μια πολύ σοβαρή τρομοκρατική ενέργεια, που είναι και η ορολογία που χρησιμοποιεί η Μόσχα όταν μιλάει για ουκρανικές επιθέσεις στη Μεθόριο είτε σε ρωσικό έδαφος. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών βρισκόταν σήμερα στο Κίεβο, ο κύριος James Cleverly, ο οποίος αρνήθηκε να πάρει στην ουσία θέση και είπε πως είναι πολύ νωρίς για να γίνει οποιαδήποτε ουσιαστική εκτίμηση ως προς το ποιος ευθύνεται για την ανατίναξη του φράγματος. Μάλιστα. Δηλαδή, επίσης οι δυτικοί μιλάνε για έγκλημα πολέμου, έτσι δεν είναι? Ναι. Έχουμε λοιπόν ένα έγκλημα πολέμου, σύμφωνα με το οποίο αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο, ξαναλέω, οι Ρώσοι να βομβαρδίζουν Ρώσους. Αυτό με βάση τα ισχύοντα, τα κανονιστικά πλαίσια, πώς το είπες προηγουμένως, το αφήγημα των δυτικών μέσων ενημέρωσης. Και αυτό το οποίο ξέρουμε μέχρι τώρα, τουλάχιστον έχουμε δύο παραδείγματα μέχρι τώρα, είναι να θεωρείται από, στο πλαίσιο αυτού του αφήγηματος, ότι ο αγωγός, ο Ρώσικος, που πήγαινε στη Γερμανία μπορεί να πυρπολήθηκε και να ανατινάχτηκε από Ρώσους, αλλά μάθαμε τελικά, το λένε οι Αμερικάνοι αυτό, ότι κάποιοι άλλοι τον ανατίναξαν, σωστά μέχρι τώρα? Σωστά, Ουκρανοί σαμποτέρα να φέρουν οι Times. Και ότι τα ντρόνς εκείνα τα οποία πήγαν στο Κρεμλίνο λέγανε πάλι μπορεί να τα βάλει ο Πούτιν. Αλλά μετά μάθαμε ότι ήταν αλωνών και αυτά. Σε εκείνη τη βρήτα ήταν Ρώσοι σαμποτέρα. Ήταν Ρώσοι. Ήταν Ρώσοι. Και επίσης είχαμε μάθει στις αρχές του πολέμου ότι είχαν στην κατοχή του οι Ρώσοι το πυρηνικό εκεί εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, αλλά το βομβαρδίζανε. Παρά το γεγονός ότι το είχαν στην κατοχή του. Σωστό και αυτό. Ακριβώς. Ωραία, για να το συνοψίσουμε λοιπόν τώρα. Έχουμε εδώ και 1,5 χρόνο ένα έγκλημα το οποίο διαπράττει ο Πούτιν στην Ουκρανία. Ένα έγκλημα το οποίο έχει δύο παίχτες, από τη μία τη Ρωσία και από την άλλη το ΝΑΤΟ, γιατί περί αυτού πρόκειται. Και στο πλαίσιο αυτό έχουμε και μία παγκόσμια ενημέρωση, η οποία είναι συνώνυμη του δουλέματος. Μας δουλεύουν κανονικά δηλαδή. Όχι. Καλά, μην πάρεις θέση. Όχι, θα πάρω, ναι. Εντάξει. Πάμε παρακάτω, τι άλλο έχουμε? Θα πάμε στο Κόσοβο, εδώ πιο κοντά σε εμάς, όπου φαίνεται να έχει αποκλιμακωθεί σε κάποιο βαθμό η ένταση στις περιοχές στα βόρεια, όπου υπήρχε ισχυρή αστυνομική παρουσία και νατοϊκές δυνάμεις. Και αυτό όχι για άλλο λόγο, αλλά γιατί τόσο η πρόεδρος της χώρας την προηγούμενη εβδομάδα, όσο και σήμερα η Υπουργός Εξωτερικών, η κυρία Αντωνίκα Γκερβάλαβατς, σημείωσε ότι αυξήθηκε μάλλον αυτό το ενδεχόμενο ότι μπορούν να γίνουν νέες δημοτικές εκλογές για τις περιοχές όπου έκαναν σαμποτάζ οι σερβόφωνοι. Βγήκαν οι Αλβανοί δήμαρχοι και μετά τους εμπόδισαν να μπουν στα δημοτικά κτίρια. Η ίδια πρόσθεση προς το Κόσοβο χρειάζεται επίσης μία δέσμευση από τη Σερβία ότι δεν θα απειλούν πλέον Σέρβους πολίτες του Κωσόβου για να μην συμμετάσχουν στις εκλογές. Δεν υπάρχει προς το παρόν απάντηση σε αυτό από το Βελιγράδι. Ωστόσο, οι δυνάμεις επιπλέον που είχαμε πει πως θα έφεραν από το ΝΑΤΟ δρομολογούνται κανονικά, δεν έχει αλλάξει αυτό παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια σχετική ηρεμία στην περιοχή. Και βεβαίως αναμένουμε τις επόμενες ώρες και δηλώσεις του Πρωθυπουργού του Κωσόβου, του κυρίου Κούρτη, ο οποίος στις τελευταίες 24 ώρες επαναλαμβάνει σε κάθε τόνο πως δεν έχει την πρόθεση ούτε να παραιτηθεί, αλλά ούτε και να επιτρέψει να γίνουν νέες εκλογές. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Αφού με έσπηρε μια μοίρα αυτοκρατόρισα, μήτρα με γέννησε αρχαία Μακεδόνισσα. Μα διαφαρέτρα πολεμάω το χειμώνα από το κάστρο στην καρδιά του Πλαταμόνα. Αφού με φέρνει μονοπάτι φαναριώτικο, ένα σοκάκι με κρατάει σαλονικιώτικο. Έλα ένα βράδυ την υπόσχεση να πάρεις πριν να τη σβήσει με σφουγγάρι ο βαρβάρης. Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα. Λείπει το βλέμμα σου απ' τις αυγείς τα χρώματα. Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ με ένα βιολί και ένα φεγγάρι. Εσύ και το δοξαρί. Αφού μεθάω με ένα κρασί αγιονορίτικο και με ένα τέρτι σε κλετίζω με πολίτικο. Βρες το μαχαίρι που στα δυο μας χωρίζει και έλα εδώ στον στεναγμόν το μετερίζει. Αφού στον Ολύμπο οι θεοί τα αποφασίσανε, δώσαν στο κρύο τα κλειδιά και αυτοκτονήσανε. Μόνη ξύπνα, μόνη κοιμάται τώρα η μέρα, με μηχανάκι, με κομπιούτερ και φλογέρα. Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα. Λείπει το βλέμμα σου απ' τις αυγείς τα χρώματα. Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ με ένα βιολί. Λείπει το όνειρο, εσύ και το δοξαρί.